la ngay wax dana réjouir ñu di ko mëna dégg di ko mëna man ñu bari waaye ku tey la sànda saxo te itam boo soxal xam sa yëpp ci ak réy ak ak ndox loolu yàlla mën a la baaxee ba sa xel man ko di ko sol man ko te mooy li fi nekk rek ak ci la ba nga xam ne moo ko dal loolu bu yàlla boobu leen loo ko doon fekk te lépp lu jëf muy tëpp lu bu gën a ji mooy ak ci la boobu leen moo tax mu sax bu ca ñàkk du sax lépp lu xam ne yàlla ngeen jëmbal ak ci la boobu ca amul mu sax ñaan la ci la ñaan te loolee moo ko doon fekk lu tuuti la jëf lu xam ne sax man ko xool doon waaye boo ko jàppalee ko ñu ko jar jeex na da ci la lu muy bëri ba lu muy réewee ci la am la jëf ba ko lépp daal ñu ci ñu moo ko sëñ al irtiqaab bil qalbi wa nutqu bil lisaan wal xamal bil jawaar irtiqaab mooy bi nga xam ne dañ koy jël sax ko sax loolu la bocc xeemal te dund ko jaan yal ñu la seen ne ndax xamul ñu ne waaye yàlla mbir seen dëgg moom daan la tamit tamit ba nga xam ne mooy seen jaan waaye dafa ko gis koom moo yëw mbir yoo dem ci bi te it bëgg mu teel a jaan ñu kon da laa wax sax kon ñu ne ko nga tund ko ma tax ko salaam yi man la xoolee ne bokk na ci li nga xam ne nangu nañ dem waaye nag ba léegi dina mën a nangu ñu dëgg la ci yow mënul al amal bi jawaar yi nga nangu santaan yi yàq daay sari mooy jëm boobaa nag doom aadama dañ la mën a seen nit ki boo koy teele ci li mu wax ak di ko jëf ci loolu ko koy teele waaye su fekkee ci loolu kese la yem na la nga xam ne mooy bàyyi ko ko dal moom yëpp ko dund ko kon teele ba li mu la fekk mu yow ak seen yi am na ndax yàlla dana la daal dana la daal laa tax nga kon tëj waa ne kon na nga sàmmaate sa baat bu neex mooy sa xol xam ba sa xol di parce que pas ko la ko yalla yi wax ak jamm lu leer yow wala ya ko malu wala ko lam illa man taala bi qalbi tan lay jang na la la wi ci wo ci adina moy ko ni ak da ko ko la la ci do te bëgg lu ko la ko ni yalla ne am lolé ko dem bu ko jëf kon du tell mu ko jëf kon du tell nag mooy nag mooy xol boo xam ne boo ko làmbe yàlla na jëf te boo ko fekkee yàlla dootaa dootaa dootaa leneen soo ci fekkee leneen moom doo ko fekk yàlla yàlla daal ak leneen mën nga dajee ci benn xam ba sa waxtu bu fekkee la ci borom loolu mu naan tam bu jiraan la moom ngay ndeg ndeg sa programme démb sa jubluwaay sa façon démb loola da ngee di ndëkk ak gëj amaat beneen programme gerte ak jubluwaay gerte te mooy saa su nekk jéem a teewal yàlla ci sa xalaat ak sa yëg yëg yëg ak sa sax sa delloo ci sa million jël na ci waat dafa am loo loo jël am loo jël ci woon bi nga dégg si nga dégg wax loolu la loolu doon dégg ko tëj ci lenn moo tax baat bi lay dox ci laa ilaha illallah loolu la tudd fexe ba nga xam ne da yëpp ne yàlla rek la indi te loolu nit yàlla dañ koy jaare ci yoon yu bari liñ ko jaamee ci matu bi laa ci nekk dem caa yow yow caa bu ñu nekk yàlla ne moom rek la loolu lañ koy jaaree ci salaam alayhi wa sallam loolu lañ ko jaar ci beneen yoo xam ne sax di nga jëloon yow ci kër di nga jëloon yow salaam alayhi wa sallam di nga demal di jàng alquran di nga demal di jëloon di nga demal di ko nekk. Kon la tax li am solo mooy xam-xam ak xaddal ku xàq na dama mën a teel ñu xàq te ñaar di benn fee loolu mooy ndox wax mun ne am dama ci yàlla ñu ak yàlla ko lañu ko teel mu mu tëg na di ñaar ci yàlla dañu jàpp ne kon xàq tey ba moom ñoo ko def suñu xamante ne di ñu nekk war ñu di ñu wut rek day def parce que ñoom lépp loo ko bëgg léegi kaasi ñu naan benn kaas la leer nga benn leer la lépp yi bëri yëpp ku ci am nga am moo tax ñoom kenn ku ne na nga defal moo tax dañ lay jàngal ne képp ku ñu jël may indi ci yàlla rek la muy jëm mooy am borom ci yàlla waaw ku ñu di may rek am borom ci yàlla ndax lu tax loolu yëpp parce que may di ca teg mu rëy ba yéen la tax ñu rëy ñu ko ne mun ta nekk kon ñàkk a xam yàlla la waaye yàlla day dafa lu lay te lu ko neex mu def te damay wax ne ndàngal mun ta am te ku ne yow lu mën ta am am lu mën ta am am fekk yàlla lu jox yàlla te mooy def lu man bu lay jàng yàlla dara man sa bu lay jàng dara man sa waaye bu lay yàlla moom def man lu ko neex ma sax na ko mooy yàlla rek la yëpp moom la yëpp moom dangaa ne bu ñu ko mal ko boo ko def la ñu ko doxee lépp loo jël rek boo xoolee dañuy jël ne am na loxo yu ko yor jël na ba lépp rek ba lépp rek soxla boo soxla rek la nit lay def ah man mun tey nit ñi ñooy lan leen programme di teg seen programme di teg tërël waaye bu ñu dégloo ci nag yàlla dina gis ne lépp lu am na ko muy joxee ci li ko wax ne te boobu moom duñu duñu duñu jàng moo tax léegi léegi sa programme léegi léegi ku ñëw ñëw tey na ko bëggee woon loolu nag ndax lu war a jàng leen la xool léegi am na ko yor ngir ndax bu doon yow la même ko bëggee rek bu doon yow la nag léegi la la ko programme loolu rek la nii waaye lu tax ñu gën a wax ñu wëntu ay programme ñu ne rek nga programme nga fekk soo ne ñu lañ ko bëgg ba def leen programme bu jël lu nekk foofu lu tax mooy xam xam ko yor te xamu leen ko te déglu leen loola moo war a ñu jëg yàlla seen programme yàlla la lay bay ñu teel nag am na lu ñu am na lu ko bëgg waaye nag leen koy yokk dañ ko la leen ko wax wax ci na ci lépp ci yàlla lu ci yàlla nga xam ne lii la ba tax ku gën a wér ku bëgg mucc mucc ci ay njëriñ mooy déglu yàlla te bëgg ko jiw bala ngay wax ci ba yàlla bala ngay jëm ci ba yàlla nag loolu nag jëm yàlla nga ndax yàlla ñoo xam ne programme yàlla mu ko woon ci yàlla waaye seen ak gis mooy yox ndax du nag ko koy dég du ko lu koy programme yàlla ak sàddu yàlla du nga ko rek koy dég déedéet nit dafa am beneen jëntukaay am lox am beneen jëntukaay bu rëdd loolu nag mooy tax la mu jëm bu koy wax ñaare ci melu noona du ko mën a jëm bu koy wax mooy melu noona doon mën a jëm loolu moo ci mucc yàlla yi ak ñi sa bokk sa loolu yow ak xaal dafa wàññi boo xoolee sa gerte ko ci li ñu sonnoon ko lu melu yàlla sax la suñu moom bokk moom ku ñun moom laa yàlla yi ñoom yàlla di wax de ay jox la ñu jabar bi ma wax moo ko di dégg mais yàlla di dégg nag kon nan mooy jëm ak muy waa jëm ñoom yàlla yàlla di dégg teraw bi mu leer bëri di xool waaye yàlla di dégg kon ndax muy wax noonu la ko topp ci téeg yi nga jox ñëpp ba nga xam ne bu ci nekk la xam ne moo tax ñu jox ko si daay damay jox waaye teroon yàlla ne la déggul bindu xam nga te loolu dafa ne lépp si nit nag ñëpp ñoo dañu kon dég-dég ñi fa am bëriwul gis-gis ñi fa am bëriwul xel ñi fa am bëriwul gis ne ñoo nekk ne dama sa yoxu ne sobi sobi ku nit ñi ngir wuute ku ñu wuute nit ñi dañ naa te lépp si nit wuute ñoo rek dañuy jàpp ne ñaar wax ma moo tax yoon yi buy aw jir yi rek da nga dem ba yàlla xëy si naaw muy wax ngi teg ci wéet tubaan ko ci waaye fekk yaa ngi yëg yëg ba nag yoo ngi gën a am toog-toog wala ngay gën a ñu ne dana ngay turangul waaye bu fekkee da ngaa xam-xam lu nag boo mën ta ko dem ba tur ne xam ne xaar naa ko ci nit ñi xaar ba dugg nañu ci ngir yaakaar ne si nga xam ne yoo ngi yëg yëg ci wéet ak tubaan ko ci tubaan waaye am lu mën a tal bu nit ñi amee xam ne yaa ngi loola tey dañ nañ ko nga xam ne ñu jaar yu bari ndax dañu dem ba wax ne nañu jéem a wax ak nit ñi dégg jéem a mel nit ñi ci daal neen wax li mu mën a jël nañ jéem a mel nit ñi boo ko dafa dem ba wër a wër a jaar ndax xam ndax xool ñu ñëw ci la waaw wax ne mën nga di ak jéem a mel nit ñi loolu ko ñu ko fi xam ne dañ nekkoon tey nii dañ nekkoon tey waa léegi ñu bàyyi nekk nekk na ci la ñëpp ne kon li nekk dañ ko xam wala wóor ñu ko te bu tard ba ko xamoon di xam ne lii ma nekk bañ ma ñu rey ma te ñu lépp lu mu nekk ba ñu ñu rey ko ca boo kay jëfe te daal ñu dégg lu bëri nekk lii ma leen wan wan li ma leen wan wan wan yàq yàq yàq lu nit ñu mën a wan sax ba ñu ma leen wan li ma leen wan ko loolu saa su nekk nekk lan wan xam nga ak ne dafa yàq la dafa yàgg te bëri na bu ne mën na wala bu ne mën na mën na ko wax kàddu bu ne mën na ko dégg waaye ay fekkee nga am yëg yëg ba nag tampat la ay nit doo ko tax bu ñëpp woon a wax ko naa nit yow mi ngi yàlla tampat ay ndox doo ko tax ndax xamal yaa am ko te nii la ma ko mënee ak boo ma wax ma dem si laa ma ko yëpp wax ko yow na ma ni ban wax ko waa yéen xuraan gis nga yéen si waa yéen xuraan xuraan doon doon wax ci maat ba maat la jàpp ba maat la jàpp moom kenn ko yëgoon moom kenn ko amoon moom kenn ko yëgoon ay mbaa yoo xam ne noonu ci maam mu jëm ci bitti gën ko doon naw jàmbo jëm ci bitti ñàkkul jëm ci bitti mu tamit dañ koy gën a sotal daanu dem ci grand palais bi ñu def am loo ko dégg moom kay ci àll bi am gënoo kenn di fa def moom ak yàlla ko bu xëyee dajee bi nit wax leen loo xam ne maam xam ko bàyyi xam day xam ne wax dëgg yàlla war na laaj ko jël te loolee tax coono ku nekk dañ ko wax nañ ko lu ko nax def nañ ko ko xaaj nañ ko génneel nañ ko lépp mu nangu ko ko kon mbir la boo xam ne dugg ko woon xamu ko woon woon mu doon ko naw waaye lépp lu ñu sene ji taxul mu dellu gannaaw taxul mu dellu gannaaw taxul mu dellu gannaaw ba ñu tamit bi ko fi jëtee baax ba ñu dem seen màcc muy laa ci kaay na naa kenn ko mu waxe mu ni ko wax ñu ko la xatal saa bu yàgg di dem jëm gerte saa dem ñu bu ñu xas leen xol la ñu ñu leen di doon ñu ñu leen di leen ñu lu nekk nekk la yoo xam ne ci la jaay sa bopp ci baax waaye ñu jàpp am ni ma dal na jël ci jëf jëf jëf do ak ci ci mo tabu nan ko teñ ba ci mbala ci yalla wax ndax bu ko do ko le ci ci teugul le yalla ñe ñu mbala yalla ñe te gis ci bokk sa dañu gis tok di gën ci mara di gën jam parti na ak ci ñe ci kenn ko def ko ne day bokk te do ta do ñepp jax na la dëndil ko ñaan mo ñu bëgg ko way tax ko wala ñu ñëw ci baax ci ci lay tay tay ñu ko taxu way bu mo ta tan da ko ta tan ci ram dal dal ta mu ñëw ci na ñu ko leer la ko ñu ko ta ko ta taw ñu yaa ci nga xam ne ñu ñëw doore la ko dañ na mo mo xam ba ak bilal dil jo ni ni yow ni ni ci ci ta bu nek ta ni ci ma la dañ ñu xaar ci ci ci ci ko ko ko waye bu yam ngam jël leen di dugal ko ta sabra sabra awliya koy la mo dum aljanna den ko par mo aljanna ñu ngi ci ñu def ko ci tam mo yaay ñu daal digge tay lay ko def kon ko ci ne do na bon lon waye xam na ñu do am da ñaan xam na ñu do ne ko digge mo tax ci no ko daal lay na ko mo tax xam xam ni digge di gëm bokk na ci torop ba koy ni ci la ci fa ko la la lettre do xante ko le li nga xamne mo la ñu nangu ñu ci ak yëm ñu war na ba ñi di def ci ak ci kepp bu jëlé ko bu ñu wéy ci na ngeen ko fa jël kepp bu jëlé ko bu ñu wéy ci bu ñu ko jël am ak ñu na tal mo ko na ey nañu ne du bindu na ñu ci ñu ci ci ko ko ko bindu ye ci ko ci ko bindu waye ko ñu bindu ko xamal ko ay bindu wu ñu ko ko ko ñu ci kenn du baye ko bindu bi del ci ko neex na loolu da la ko war na ko xam lañu ma ta xam xam da am ko li ngeen ñett ku koy jëf mu ko lamdan ya ki na ma ko tekk lu ko l'islam mo jam lam dan lañ na fa ni ni to ni ni so jam wo mané go xala mané jam na ni ci lay wax waye taxu do ba tan ko ba ko na ko on la ko ni wax mu sa tra na ni ko tax tra na ci ko ko ngeen na ko ni ko la ni ko bari xam xam mané jini tamono non non ba to xamna na mo ta fay na mo no ko na taxo de taxe de de ko ni xam xam bal ma xam ni pawara mo sure ma ni ci ci ci to mo sure ma ni ko na ta yam e kete bu tan pan lay nga xam ni mo de te te mo le mo fay ko ci xamal ko non moy tan la de de tay gal yo ko no mure ta na ci pambro na ko ta na ba tay mure na yo mo ta ta ta na re ri ta na ta na re ma de ki de ki ta mo na da de ki de ki ta ko ta ta ku na xam na ni ni ni ku de ki la mi man ko de ko ta li ta way bo ni tan de taw taw na lay xam na taw ni na ko ta moy de ki de ta bok bok te jëlë ci lepp lu dem ci def ci xara dégg nga ci mo pom pom maam yi ci mo yëk ci borom moy do na itam da fay def ci loolu ba xet ci maam te jëgul na loolu def man tar dalla yo xamna dañ la jëk ci way bëgg bëgg do nak do loolu ndax ndox ko ko mo ta boko lay ni ci ñew jaam dal ay gaay ko ñaan ni ñu ta loolu ta ci ko di ko ci ñu do jaam yaa pore ma tax tay ko ngi tay tan fay wa ma tax ko fay ma di ko on ni di di len len ni koy reey ni bari ci ñi nga xamne sax ci ñoom yoon wala ma tax ko ni di di ci ñi ko ci la ni tan ni ko ci di ma ci dañ ni woy woy dañ ni woy ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci lo jam yang deug deug wala deug ko wala lo ndam jam yang way ko ndam jam yang wala ma tan wala ko ko ko ko sa ni ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko Jangan lupa. Dan benda kamu memang lakas, maka mereka itu kita ini antikau. tay lu wax taw dama la koy jàng waye dara dal na mu ko ko ñu doon wax dara ko doon wax tax ko mo leen ko may mo taw yi ko ko ko leen wax dara dara ko ko tax rek dama wax ni yalla mu ko do ko na wax ko wax ni ko leen ko ni gor gor lu gar da xamna mo lam la ko ko xamna ni la ko ndax ni dox koy wax ay ko na xam xam rek ko ni xam ni graati ni ci rew ni gar gar na tamun jangu xamna ko na ni gëna tax na gëna gor gor ni la di ñaan ci fa ngir ni wax ko ya ta barka ban man di ci gene ya la la la la la